เรื่องพุทธศาสนากับการเมืองระบอบประชาธิปไตยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ในธรรมอันนำไปสู่ความไม่รู้จักเสื่อมนั้นมีอะไรบ้างที่จะได้เล่าให้ฟังตอนหลังตอนนี้เรามามองพุทธศาสนากับการเมืองกันให้ชัดเจนลงไปซะก่อนที่เราจะได้มาพูดกันในเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิฉะนั้นมันจะยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งนี่เห็นได้ว่าพุทธศาสนานั้นเอื้ออำนวยต่อการปกครองทุกรูปแบบอาตมากล้าพูดได้เลยว่าแม้แต่คอมมิวนิสต์แม้แต่คอมมิวนิสต์ถ้ามาเอาหลักของพุทธศาสนาไปก็จะบูชาสุดกล้าสุดหัวเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงประชาธิปไตยหรือไม่ต้องกล่าวถึงพวกทุนนิยมเอาทั้งหมดนั่นแหละพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมิดเดิลเวย์เป็นทางสายกลางอยู่ตรงนี้มองสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงแบบชาวพุทธคือและผู้รู้ถ้าหากท่านเดินทางเข้าไปในแว่นแควนที่ปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวเสด็จการองค์เดียวพระองค์ก็จะไม่พูดว่าการปกครองอย่างนี้มันไม่ดีควรจะให้คนอื่นหลายๆคนมาช่วยบริหารประเทศชาติการกระทำอย่างนี้มันเป็นการเผด็จการเป็นการใช้อำนาจของตนเองฝ่ายเดียวมีโอกาสผิดพระองค์ก็ไม่พูดอย่างนั้นพระองค์จะบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันพระองค์จะบอกว่าอย่างนี้ก็ดีถ้าปกครองโดยระบอบพระราชาคนเดียวเป็นใหญ่นี่เรียกว่าราชาธิปไตยพระองค์ก็บอกว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ท่านจะต้องมีธรรมคือทศพิตราชธรรมสิบประการเรียกว่าธรรมของพระราชาสิบประการถ้ามีธรรมสิบประการนี้การปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระมหากษัตริย์องค์เดียวเนี่ยก็จะยังไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ประสงค์มีกรภายใต้เบื้องอยู่คนบาทของเขตคันธสีมามณฑลได้รับแต่ความสงบร่มเย็นแล้วก็จะเป็นที่เคารพเทิดทูนบูชาสวามิภักดิ์ของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ความรักจะไม่จืดจางล้างลาสลายไปจากความรู้สึกของมวลมหาชนถ้าหากปกครองโดยมีหลักทศพิตราชธรรมแต่ถ้าหากปกครองโดยพระราชาหรือว่าพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีทศพิตราชธรรมแล้วพังวันนั้นพังแน่ๆที่พระองค์ก็บอกเนี่ยที่นี่หันมามองดูการปกครองของพระองค์เองในเมื่อพระองค์ได้สถาปนาสังคมของพระองค์มาเรียกว่าสังคมสงฆ์คือการปกครองพระสงฆ์ซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีการปกครองของพระสงฆ์จะไม่ใช้แบบนั้นจะไม่เป็นแบบการปกครองของทางบ้านเมืองทั้งที่เป็นราชาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยแต่พระองค์กับปกครองโดยอาศัยธรรมาธิปไตยเอาธรรมเป็นใหญ่พูดง่ายๆว่าความถูกต้องที่ดีงามของการอยู่รวมกันถ้ามองให้ลึกๆลงไปก็จะเห็นว่าถ้ามองในสายตาของนักการเมืองสมัยปัจจุบันนี้จะเห็นว่าพระองค์ปกครองคณะสงฆ์นี่เหมือนคอมมิวนิสต์พูดอย่างนี้จะตกใจเป็นคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เอาสิคอมมิวนิสต์ยังไม่ติดฝุ่นพระพุทธเจ้านะการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยอย่างสมมติว่าพระภิกษุเนี่ยมีจีวรเกิน3ผืนเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยเรียกว่าอติเรกจีวรเนี่ยไม่ได้เป็นสิกขาบทแรกที่พระองค์ทรงห้ามไว้ในจีวรละวักแห่งนิสคีปาจิตตีกันภิกษุทรงอติเรกจีวรอติเรกไตจีวรได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วง10วันไปแล้วต้องนิสคีปาจิตตีคือเก็บไว้เกินจำนวนเกินโควต้าจำนวนเนี่ย3ผืนเนี่ยเกิน10วันไปต้องอาบัตินิสักขีนิสคีปาจิตติเธอต้องสละออกไปและผ้าจำนวนนั้นต้องเอาไปไว้เป็นของกลางที่เรียกว่าพันธาคาริกหรือพูดเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเอาไปไว้ที่คอมมูนไว้ส่วนกลางคนอื่นคนใดไม่มีขาดแคลนมาก็จะได้อธิษฐานขอใช้เรียกว่าเอาไปไว้เป็นส่วนกลางไม่มีอะไรที่จะเป็นส่วนเฟ้อไม่มีอะไรที่จะเป็นส่วนเกินมีลักษณะเช่นนี้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าภิกษุจะทำที่อยู่เองอย่างทำกุฏิเนี่ย ือไม่ใช่โยมมาทำให้นะไม่ใช่โยมมาเป็นเจ้าภาพทำคือพระเนนจะทำเองจะทำเองทำอยู่จะต้องมีพิกัดเรียกว่าต้องมีลิมิตกันยาว12คืบพระสุคตกว้างเพียง7คืบ12คืบเนี่ยลองคิดดูมันแค่ไหน7คืบลองแค่ไหนเอาง่ายๆว่าคือพระสุคตคือพุทธเจ้าท่านถ้าคิดว่าจะยาวกว่าเราทุกวันนี้ก็คงไม่เกินฟุตหนึ่งตีสว่ากว้าง12ฟุตยาว7ฟุตนะแล้วก่อนที่จะทำนั้นต้องให้สงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นน่ะแสดงที่ให้ก่อนมาเห็นเหมาะสมตรงไหนเนี่ยถ้าไม่ให้สงฆ์บอกให้ก่อนทำโดยตัวเองแล้วก็ทำเกินประมาณดังกล่าวแล้วเนี่ยต้องอาบัติสังฆาธิเศษตัวใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ความพอดีพองามไม่มีอะไรที่เป็นส่วนเฟ้อไม่มีอะไรเป็นส่วนเกินแล้วยิ่งไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นในแง่แห่งธรรมอันนี้ในแง่วินัยนะครับในแง่แห่งธรรมต้องเห็นว่าแม้แต่ตัวเราเนี่ยธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินิสัตโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่พิชีวะอันแท้จริงสุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนแห่งความรู้สึกยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามันยิ่งกว่านั้นที่คอมมิวนิสต์ยังต้องว่าเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นของพรรคของเราของประเทศชาติของเรานี่ไม่มีลึกลงไปยิ่งกว่านั้นนั่นแหละการปกครองของพระองค์เป็นอย่างนั้นที่นี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนานั้นเอื้ออำนวยการปกครองทุกรูปแบบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นแคปิตัลลิสต์ไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลิมิติสโมนาคีอะไรก็แล้วแต่เถอะได้ทั้งนั้นแต่ขอให้มีธรรมอย่างถูกต้องแต่ถ้าปกครองโดยพระราชาต้องมีทศพิราชธรรมนะถ้าหากไม่มีอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะพังถ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสันถาคารจักต้องมีธรรมอย่างนี้คืออปริหานิยธรรมถ้าไม่มีแล้วพังทีนี้เรากำลังจะพูดกันในเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้เราจะต้องมองลงไปได้เลยว่าเรานั้นนะทั้งมีระบบรัฐสภาและก็มีพระมหากษัตริย์อีกด้วยเรายิ่งจำเป็นจะต้องทำความศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะนี่ให้มากคือระบบ politics style ของพระพุทธเจ้าระบบการเมืองของพระพุทธเจ้าเนี่ยมิฉะนั้นแล้วมันก็พังกันแหละอันนี้อยากจะโยงให้เห็นว่าพวกเราทุกวันเนี่ยเราปกครองกันโดยระบบนี้คือระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเราจะต้องมีธรรมโดยเฉพาะนักการเมืองที่เราเรียกว่าผู้แทนราษฎรเนี่ย ในนี้คนไทยของเรา53ล้านกว่าคนแล้ว53ล้าน3แสนคนตามสถิติที่สำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไงเนี่ยมหิดลหรือไงเนี่ยตมาก็ลืมไปแล้ว53ล้านกว่าคนนี่เราได้เลือกตัวแทนของเราขึ้นมาแต่ละจังหวัดเรียกว่าเป็นหัวกะทิเป็นยอดมนุษย์ของจังหวัดนั้นว่ากันเถอะเขามารวมกันได้มาทั้งหมด300กว่าคนทั้งประเทศและในจำนวน300กว่าคนเนี่ยจะต้องมีธรรม7ประการเรียกว่าอปริหานิยธรรมธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองมีอะไรบ้างท่านหลายลองคิดดู1มันประชุมกันเนืองนิด2พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่เกิดขึ้นที่จะต้องกระทำนั้น3ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ก่อนอันขัดต่อหลักการเดิมแล้วก็ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามธรรมะหลักการนั้นตามที่ได้วางไว้เดิมทีนี้ก็มาข้อที่4ท่านระดับเป็นผู้ใหญ่ในชนพูดง่ายว่าอย่างท่านประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่เป็นผู้ใหญ่นะนี่เป็นผู้ใหญ่ให้ความเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรที่จะรับฟัง5บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงหรือฉุดคล้าขืนใจพูดง่ายว่าข้อนี้จะต้องรักษาพวกผู้หญิงเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่แสนจะเป็นห่วงนักห่วงนาไม่ให้ถูกการฉุดคล้าข่มขืนกระทำชำเราฆ่าแล้วข่มขืนหรือข่มขืนแล้วฆ่ามันเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จนไม่สามารถจะไว้วางใจในรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองว่าให้ความคุ้มครองสวัสดิการความสงบความปลอดภัยแก่ชีวิตแก่ทรัพย์สินของเขาไม่ได้นี่ข้อนี้มันเน้นไปตรงนี้ส่วนข้อที่6ก็ให้เคารพสักการะบูชาเจดีย์หมายถึงปูชนียสถานปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆในประเทศชาติเป็นของประจำชาติทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกภีที่เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไปข้อนี้เน้นไปที่ให้เราเคารพอนุสาวรีย์สัญลักษณ์ศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษผู้ที่เคยทำประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมว่าท่านมีอะไรเป็นคุณงามความดีที่เราได้รับประโยชน์จากท่านและเราจะสะท้อนมาถึงพวกเราว่าจะทำอะไรต่อไปให้ลูกให้หลานอย่างในเมืองสกลนครอย่างเงียบเคารพพระธาตุเชิงชุมพระธาตุนาราเจงเวงพระธาตุภูเพกและเป็นนั่งพิจารณาถึงบุคคลที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนนี้เกิดขึ้นมีได้ก่อนสมัยเทคโนโลยีก่อนสมัยเครื่องจักรกลอินฟิปเมนต์อะไรต่างๆจะมาช่วยก้อนหินใหญ่ๆอย่างภูเพชรอย่างพระธาตุเจียงเวงเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเขาทำได้ยังไงเนี่ยแล้วมันจะสะท้อนถึงความรู้สึกว่าพวกเราอยู่กันยังไงข้อที่7จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้ก็หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไปโดยตั้งใจว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาก็พึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นนี้โดยผาสุกอันนี้พูดถึงหลักการก่อนสมัยโน้นเดี๋ยวนี้ก็คงมุ่งหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามมีศีลาจารวัดอันงดงามมีความรู้ความสามารถประกาศสัจธรรมทำตนเองให้เป็นประโยชน์พูดให้คนฟังทำให้คนดูอยู่ให้คนเห็นชี้ทางขอออกบอกทางถูกอันนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่ควรละนี่ควรเจริญให้เกิดให้มีในจิตในใจในสังคมบุคคลพวกนี้ต้องให้ความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมสนับสนุนท่านมิฉะนั้นแล้วท่านผู้ดีเหล่านี้ท่านจะอาจจะทิ้งสังคมนี้เสียเห็นว่าสังคมเมื่อไม่ให้ความสนับสนุนท่านก็จะทิ้งสังคมเอาตัวรอดไปคนเดียวลักษณะเช่นนี้มันจะต้องเป็นพันธสัญญาเติบโตเป็นลูกโซ่นี่คือลักษณะอปริหานิยธรรมการปกครองที่ใช้ระบบสันทาคารหรือว่าระบบรัฐสภาลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวนี้ยอดคนของเราแต่ละจังหวัดอย่างสกลนครของเรานี่ก็มียอดคนอยู่6 2เขตละ3และทั้งประเทศก็มี300กว่าคนเรียกว่ายอดคนของ53ล้านนี่ยอดคนเหล่านี้มีทำ7อย่างนี้ไหมอย่างข้อแรกมันประชุมกันเนืองนิดเนี่ยเปิดรัฐสภาประชุมสามัญหรือว่าประชุมวิสามัญเรื่องรีบด่วนจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอะไรต้องรีบมัดประชุม2พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงจะทำเพียงข้อนี้เราก็จะเห็นให้ชัดว่าเดี๋ยวนี้ยอดคนของเราที่ได้เลือกไปเป็นตัวแทนของเรามีการประชุมกันเนืองนิดไม่นานจะประชุมทีก็ต่างหน้าต่างตาที่จะทะเลาะกันนะแล้วก็พอประชุมก็ไม่พร้อมเพียงกันแหละไม่ครบองค์ประชุมฝ่ายหนึ่งมาพร้อมฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมวอล์กเอาจะโหวตเสียงจะทำอะไรแต่ละครั้งเดินเที่ยวหากันวุ่นไม่ไปประชุมกันพร้อมเพียงกันประชุมไม่พร้อมเพียงกันเลิกไม่พร้อมเพียงกันทำกิจที่เกิดขึ้นขี้เกียจไม่กระทั่งที่จะประชุมไม่พร้อมเพียงกันหรือบางทีจะโหวตเสียงเข้าห้องน้ำทีละ40-30คนอะไรทำนองนั้นมันเกิดจำเป็นอะไรขึ้นมาตรงนี้ที่ลักษณะเช่นนี้ประชาธิปไตยของเรามันอยู่ตรงนี้แหละฝ ่ายนักการเมืองก็ขาดทำเจ็ดอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ครบเทอม4ปีนั้นยังไม่เคยครบ2475เปลี่ยนแปลงมาจนถึงบัดนี้55ปีมาแล้วครบละเข้า56แล้วยังไม่เคยครบเทอม4ปีสักทีต้องล่มละลายต้องเลือกตั้งต้องยุบสภาต้องอะไรต่างๆเพราะมันขาดสิ่งเหล่านี้แหละขาดธรรมดังกล่าวมาแล้วท่านระดับเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัดชีอย่างที่พุทธเจ้าท่านพูดคือหมายถึงว่าผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยให้เคารพท่านผู้นั้นถือถ้อยคำของท่านผู้นั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟังไม่มีสมัยใดอีกแล้วที่บุคคลจะดูถูกรัฐมนตรีเท่าสมัยนี้แต่ก่อนต้องเคารพนับถือมากแต่เดี๋ยวนี้ผู้แทนก็ไม่เคารพรัฐมนตรีไม่เคารพรัฐสภาไม่เคารพประธานสภาท่านประธานสภาที่เคารพเสียงพูดว่าอย่างนี้แต่ฟังคำพูดว่าอย่างนี้แต่ฟังเสียงพูดกัดฟันพูดเหมือนกับเต่าหวาดควายมันจะแสดงความเคารพได้ยังไงให้นี่เราคิดดูทีนี้บรรดาคุณสตรีกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงฉุดฆ่าขืนใจกระทำชำเราฆ่าข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะหวาดผวากันไปตามๆกันในห้างสรรพสินค้าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในรถเมล์หาความปลอดภัยไม่ได้กับผู้หญิงเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้มันก็เลยไม่มีหลักประกันทางนี้กลายเป็นการฆ่าการอะไรไปแล้วพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลักษณะเช่นนี้ถ้าเราจริงจังจริงใจที่จะแก้ไขกันมันคงจะแก้ไขกันได้เดี๋ยวนี้เราอย่างเรื่องสถานเรืองลมต่างๆนั่นเป็นเครื่องปลุกเร้าความสำนึกทางเพศอะไรต่างๆก็ให้เด็กมีจิตแตกใจเพแล้วคนยากคนจนไม่มีทางที่จะเหล็กเลี่ยงไปห่างอื่นเพราะว่าการทำลายศีลธรรมมันมีอยู่ทั่วไปทางภาคเหนือนี่ถึงขนาดว่าเรียนจบชั้นประถมป.6แล้วก็เตรียมเข้าเรียนต่อเรียกว่าเตรียมสงขาเตรียมหาดใหญ่เฮ้ยต้องเสียเงินเรียนได้เงินด้วยอะไรต่างๆกุลสตรีเรียนจบชั้นประถมก็เตรียมเข้าโน่นเตรียมสงขาเตรียมหาดใหญ่กลายไปเป็นโสเภณีส่วนผู้ชายก็ขายแรงงานขายในบ้านไม่ได้ก็ขายไร่ขายนาไปนู่นตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีการคุ้มครองพื้นฐานทางสิทธิมนุษยชนที่ทำงาน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนไม่ได้เงินทุกอย่างลำบากนั่งกินน้ำตาใครเลยเป็นคนเทคแคร์พวกเราเนี่ยเห็นมามากมายกายกองลักษณะเช่นนี้แหละจึงก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในสังคมให้เคารพบูชาสักการะบูชาเจดีย์ตลอดทั้งบูชนียวัตถุอนุสาวรีย์ต่างๆทั้งภายในภายนอกลักษณะเช่นนี้ก็ดังกล่าวแล้วให้คำหนึ่งเดี๋ยวนี้เราทำกันอย่างนั้นอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ความรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายหมายถึงว่าบรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักแก่ของประชาชนทั่วไปเราจะต้องให้ความคุ้มครองอารักขาและสนับสนุนท่านเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตรงต่อศีลต่อธรรมมันกลับไปขัดใจกิเลสบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้รับความสนับสนุนเท่าที่ควรแต่ถ้าใครให้อบายมุขมอมเมาบอกเลขบอกหวยเดรัจฉานวิชาอยู่ทำยังไงจะดังต้องไปออกหนังสือลงข่าวตนเองหาเรื่องหาราวให้มันดังจนช้างเหยียบตายนั่นแหละลักษณะเช่นนั้นแหละสนับสนุนกันดีเป็นอย่างนี้หรือไม่เช่นนั้นก็เข้าไปดังอยู่ในเมืองแสวงหาเครื่องราชกอบโกยแล้วก็สนับสนุนกันจนในที่สุดก็จะรู้ตัวได้ก็สายเสร็จแล้วผู้ที่ดำรงอยู่ในธรรมเป็นหลักใจของประชาชนพูดให้ประชาชนฟังธรรมให้ประชาชนดูอยู่ให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นผู้ไม่มีความทุกข์บีบคั้นเผาหล่นจิตใจอย่างเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างเป็นผู้ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเหมือนชาวบ้านกับสังคมไม่ยอมรับเมินหมางไปลักษณะเช่นนี้นี่ผู้มีธรรมที่เรียกว่าบริหารยธรรมปกครองแบบนี้มันต้องมองในแง่นี้ เดี๋ยวนี้พวกเราไม่มีอย่างนี้โดยสมบูรณ์แบบมีกระท่อนกระแท่นไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีเมื่อมันมีกระท่อนกระแท่นแล้วมันก็ไปไม่รอดเหมือนรถมันมี4ล้อไอ้3ล้อมันมีลมอีกล้อนึงมันไม่มีมันก็วิ่งลงถนนไปหรือว่ามันมี3ล้อมันก็ไปไม่ได้มันต้องมีทั้ง4ล้อนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้7ข้อนี่แหละสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนักการเมืองที่ปกครองโดยประชาธิปไตยเป็นหมู่เป็นคณะเอาทีนี้เราไปมองดูพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์สมบูรณ์แบบมากมันบังเอิญที่สุดในประเทศไทยเรามีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วเราก็ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรไทยทุกๆฉบับเซ็นรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมานั่นแหละเอาง่ายๆตามหลักศิลาจารึกที่นี่ในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์มีคุณธรรม10อย่างอย่างสมบูรณ์มีอะไรบ้างทํา10อย่างเนี่ยมีทานการให้การสละทรัพย์สิ่งของบำรุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎร์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อันนี้พระองค์ได้ทำอยู่เป็นประจำจนผู้ได้ว่าพระองค์เป็นพระราชาที่ยากจนที่สุดทางทรัพย์สมบัติเพราะพระองค์ทำแต่ประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ข้อที่สองศีลความประพฤติดีงามสำรวมกายวาจาประกอบแต่การสุจริตรักษากิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่างและก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลนข้อนี้พระองค์มีใครตำหนิได้บ้างเราทำได้อย่างพระองค์ไหมพระองค์ทำได้ดีที่สุดแล้วส่วนข้อที่3ปริจาคการบริจาคเสียสละความสุขสำราญเป็นต้นตลอดจนชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสุขส่วนตัวพระองค์แทนที่จะบรรทมเกษมสำราญในพระบรมมหาราชวังเปล่าเลยพระองค์ต้องขึ้นเขาลงห้วยถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตยอดเขาเกาะแก่นเพื่อประสงค์ในก่อนของพระองค์สียึดสละความสุขของอดทนทุกอย่างสมบูรณ์แบบข้อที่สี่อาชวะความซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มายาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนชนิดที่ว่าให้เรากินแหนงแข่งใจอะไรต่างๆพระองค์เปิดเผยซื่อตรงอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เห็นได้ว่าพระองค์ทำเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศแต่พระองค์ทำเพื่อประสงค์ในก่อนของพระองค์อย่างนี้ข้อที่ห้ามัทวะความอ่อนโยนมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความรักภักดีแต่มิขาดความยำเกรงพระองค์อ่อนโยนจริงๆผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนอกหน้าเหี่ยวๆหนังย่นๆพระองค์น้อมองลงไปจับต้องมือสัมผัสรูปไหลโดยสุภาพนุ่มนวลระมุนละไมจึงก่อให้เกิดความรักภักดีแล้วก็ยำเกรงอีกด้วยส่วนข้อที่6ตะปะแปลว่าความทรงเดชคือแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบงำย่ำยีจิตระงับยับยั้งข่มใจไว้ได้ไม่ยอมให้หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและความปลนเปลอมมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหรืออย่างสามัญมุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญเพียรทำจิตให้บริบูรณ์ใครทำได้เหมือนพระองค์พ่อเป็นอย่างนี้ไม่หมกมุ่นกับความสำราญและความปลนเปลอแทบจะพูดได้ว่าจะหาพระมหากษัตริย์องค์ไหนได้เหมือนพระองค์พระอัคคเมเหสีราชินีพระองค์ก็มีองค์เดียวอย่างนั้นไม่มีฮาเลมเมื่อกษัตริย์ที่อื่นเพื่อจะปลนเปลอมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสามัญข้อที่เจ็ดอโกทะความไม่โกรธคือไม่ติวกาดรู้อำนาจความโกรธจนเป็นเหตุให้เกิดวินิจฉัยความและการกระทำต่างๆผิดพลาดเสียธรรมมีเมตตาประจำใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและกระทำการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าไม่โกรธเนี่ยคือถ้าโกรธแล้วมันทำอะไรไม่ถูกมันจงต้องทำตามอำนาจความโกรธอย่างว่าความอะไรต่างๆมันก็ว่าไปตามอำนาจความโกรธแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินทรงว่าความเองตัดสินอะไรเองได้แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ก็ยังมีทำข้อนี้ไม่ส่อแววแห่งความกิ้วกอดออกมาณที่ใดเลยข้อที่แปลอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนคือไม่บีบคั้นกดขี่เช่นเก็บภาษีขูดรีดหรือว่าเกณฑ์แรงงานเกินขนาดไม่หลงระเริงอำนาจขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง ข้อนี้ก็สำคัญเพราะสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินมีอิทธิพลมีอำนาจเต็มแผ่นดินถ้าเกิดมีการเบียดเบียนคือไม่พอใจใครแล้วระวังให้ดีจับมาฆ่าสั่งฆ่าได้อาฆาตเกลียดชังแต่พระองค์ไม่มีอย่างนั้นไม่มีเลยมีแต่ให้อภัยทั้งนั้นนิรโทษกรรมทั้งนั้นใครจะมินใครจะอะไรพระองค์พอรู้เข้าเอาแล้วนิรโทษออกอยู่เรื่อยเลยพระองค์นี่เป็นอย่างนี้ขันติความอดทนอดทนต่องานที่ตรากตรำถึงจะลำบากยากกายหน้าเหนื่อยหน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อถอยถึงจะถูกยั่วถูกยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างใดก็ตามไม่หมดกำลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณีที่บำเพ็ญโดยชอบทำหางใครเหมือนพระองค์ได้ความอดทนน้ำท่วมไปไฟไหม้ไปในเขาในป่าในดอยไปอดทนมากนะองค์แล้วคนอื่นดูถูกยั่วยันด้วยเสียดสีถากถางต่างๆอย่างไรก็ตามไม่เคยหมดกำลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณีที่บำเพ็ญโดยชอบทำข้อสิบอวิโรธนะความไม่คลาดธรรมไม่สอบพิรุธวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มีความเอ็นเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยคำที่ดีร้ายลาภสักระหรืออิทธารมอนิธารมใดๆสถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดีนิติธรรมคือความเป็นระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไปนี่ในหลวงของเราท่านมีอย่างนี้อยู่แล้วสมบูรณ์แบบทีนี้บ้านเรามันเป็นอย่างนี้มีทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์และก็มีผู้แทนราษฎรในรัฐสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีธรรมเจ็ดอย่างเรียกว่าอปริหานิยธรรมทุกคนในใจแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านมีทัศนพิราชธรรมอยู่แล้วการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะต้องทำอย่างนี้จึงจะไปกันรอดในแผ่นดินนี้และนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านมีแล้วสมบูรณ์แต่พวกเราที่เป็นนักการเมืองทั้งหลายนี่มีหรือยังเจ็ดข้อนี่มีหรือยังหรือมีเป็นกระปรีกระปรอยถ้ามีเป็นกระปรีกระปรอยมันก็อย่างนี้แหละประชาธิปไตยของเราก็มีอย่างนี้ไม่สมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นจึงพูดได้กันเพียงเท่านี้ว่าพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นจะต้องมีดังกล่าวมาแล้วเนี่ยจึงจะสมบูรณ์แบบและยังประเทศนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองและจะเร่าร้อนด้วยวิกฤตการนักการเมืองเข้าไปก็จะกลายเป็นตั้งใจไปเพื่อจะคดโกงแล้วก็เกิดวิกฤตการขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรอให้ใครมาแก้ไขนอกจากพวกเราเองเราจะต้องพัฒนากันอีกนานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นมันเปิดโอกาสกว้างถือว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนของเพื่อประชาชนเป็นการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนหรือจะเอาอะไรมาก็แล้วแต่จะเวียนว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนหรือว่าโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนและประชาชนนั้นเป็นประชาชนชนิดไหนถ้าประชาชนนี่ไม่มีคุณภาพขาดคุณธรรมเลือกเอาตามใจคนนี้ให้เงินเลือกคนนี้แต่คนนี้จะเลวระยำตำบอลจะกินบ้านโกงเมืองคอร์รัปชันจะเป็นใครมาก็ช่างข้าพเจ้าเอาคนนี้ถ้าอย่างนี้การปกครองโดยประชาชนที่โง่ๆแล้วก็เพื่อประชาชนที่โง่ๆของประชาชนที่โง่ๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนที่เรียกว่าโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนมันจะต้องพัฒนาประชาชนของเราให้เข้าใจหลักธรรมจึงจะกล่าวได้เต็มปากว่าการปกครองของประชาชนที่มีคุณธรรมโดยประชาชนที่มีคุณธรรมเพื่อประชาชนที่มีคุณธรรมประชาธิปไตยของเรานี่ก็จะไปลอดลิ่วแล้วก็นำความเจริญรุ่งเรืองความสงบร่มเย็นมาสู่แผ่นดินของเราเราจะไปโทษนักการเมืองไม่ได้นักแหละเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นประชาชนตาดำๆที่เป็นผู้เลือกนี่แหละจะต้องมีหลักในใจว่าเราจะเลือกโดยคุณธรรมไม่ได้เลือกเพื่อจะได้ของคนนี้แล้วเอาคนนี ้มองในยุคปัจจุบันนี้กำลังเป็นโลกที่มีปัญหา สังคมกำลังเกิดอาการที่เรียกว่าวิกฤตการวิกฤตแปรปรวนมากไม่ว่าจะเป็นมุมโลกไหนก็แล้วแต่และเห็นได้ว่าโลกในยุควิทยาศาสตร์โลกในยุคเทคโนโลยีถึงก้าวไปไกลเจริญรุ่งเรืองถึงกับจะรวบเอาดาวดวงใส่ไว้ในกระเป๋าจนถึงกับต้องมาทบทวนบทบาทใหม่ของโลกว่าเดี๋ยวนี้จะต้องลดอาวุธที่สร้างขึ้นมาซึ่งจะเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาวันใดวันหนึ่งจะระเบิดตูมตามมาทำลายโลกความปลอดภัยในโลกแทบจะไม่มีทั้งหมดนี้เราจะมองลงไปว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดมาจากอะไรนั้นเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจะพูดแบบภาษานักธรรมหรือภาษาทางศาสนาก็จะพูดแบบกำปั้นทุบดินอีกเหมือนกันว่าโลกนี้ขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเองโลกจึงเต็มไปด้วยวิกฤตการถาวรสงครามนิรันดรไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกเป็นวิกฤตการซึ่งเกิดขึ้นมาในยุคที่โลกเจริญที่สุดเจริญจนชนิดที่เรียกว่าแข่งกับเทวดานั่นแหละทีนี้เมื่อจะมาพูดกันในแง่มุมแบบนักการเมืองเราก็จะได้เข้าใจอีกทีว่าเป็นไปเพราะว่าการเมืองในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องในโลกนี้จึงยุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกทีและเราก็จะไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ตั้งเป็นหัวข้อว่าพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือจำเพาะเจาะจงไปเกี่ยวกับศาสนากับการเมืองนั่นเองว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันขนาดไหนแล้วพุทธศาสนานี่มีอะไรที่เป็นคอนทริบิวชั่นคือมีส่วนช่วยเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมอะไรต่างๆนี่เราจะมองกันในแง่การเมืองก็ได้ในแง่ศาสนาก็ได้แต่ก่อนอื่นนี้จะต้องเข้าใจซะก่อนว่าทั้งศาสนาและการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ท่านหลายจะต้องเข้าใจอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าการเมืองก็คือการเมืองศาสนาก็คือศาสนาอยู่คนละอันกันมาเกี่ยวข้องกันไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการเมืองนั้นเกิดขึ้นมาก็เพื่อต้องการจัดให้สังคมให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขศาสนาก็เกิดมาเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้และการเมืองนั้นแหละก็เกิดมาจากบทบัญญัติของศาสนาในสมัยโบราณนับเป็นหมื่นปีทีนี้ถ้าเราก็ว่าการเมืองเรายังไม่พูดกันไปอย่างอื่นเราอยากจะพูดกันในเรื่องของการเมืองสักก่อนการเมืองนั้นมันยุ่งยากลำบากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ด้วยซ้ำไปพวกนักศึกษาก็ยังไม่รู้ว่าการเมืองโดยแท้จริงนั้นคืออะไรแล้วก็คิดนึกหรือทำไปโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่ก็เลยแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองไม่ได้ทีนี้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่เป็นนักศึกษาเป็นชาวบ้านตามธรรมดาก็ยิ่งไม่รู้ว่าการเมืองนั้นมันคืออะไรรู้แต่เพียงว่าเขาพูดกันอย่างไรก็เหมาะกันไปอย่างนั้นรู้แต่เพียงว่าการเมืองก็คือผู้แทนราษฎรผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งความจริงต้องเข้าใจชัดว่าการเมืองนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เข้าใจว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะหมู่เฉพาะพวกนักการเมืองไม่เกี่ยวกับชาวนาชาวไร่ชาวบ้านตามธรรมดาไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์แก้วไม่เกี่ยวกับพระศาสนาอะไรทำนองนี้นี่ก็เพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจการเมืองเราเข้าใจกันเป็นอย่างนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราอยากจะเพ่งมองไปยังปัญหาที่ว่าทั้งโลกนี่ไม่มีความสงบสุขก็เพราะเหตุว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมืองนี่พูดในทัศนะของการเมืองในสายตาของศาสนาคนหนึ่งเหตุผลเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่เราจะสนใจเรื่องการเมืองเพราะโลกนี้ไม่มีความสงบสุขก็เพราะเหตุว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมืองที่ดีเท่านี้ก็สมควรที่เราจะสนใจกันทีนี้ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นมองกันให้ครบถ้วนและต้องเข้าใจอย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะทำไม่ได้หรือจะทำตามอำนาจของเราไม่ได้ก็ยังควรจะรู้ไว้แน่นอนแล้วก็โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมแม้แต่ในหัวใจของเรานี่แหละมันเป็นสนามรบระหว่างกิเลสกับคุณธรรมจะกล่าวไปยังถึงโลกกว้างใหญ่ไพศาลมันย่อมเป็นอย่างนั้นโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลแต่ถ้าเวลาใดก็ตามโลกนี้มีคนดีมากเมื่อนั้นความสงบสุขร่มเย็นก็เกิดขึ้นในโลกมั้งเวลาใดก็ตามจิตใจของมนุษย์ในโลกนี้ตกต่ำช้าเร็วสามไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือศีลธรรมจริยธรรมเมื่อนั้นการเมืองของโลกคือการบริหารโลกบริหารสังคมก็จะต้องตกต่ำไปที่สุดเพื่อเข้าใจไว้ก่อนการเมืองนั้นมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะยิ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธเรายิ่งจะต้องมีทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะการเมืองนั้นมันเกี่ยวกับธรรมะเท่าไรการเมืองนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับชาวพุทธมากเท่านั้นพุทธบริษัทของเรานี่จึงได้ตั้งหัวข้อสำหรับที่พูดกันในวันที่เราควรจะตั้งปัญหาขึ้นมาตรงๆว่าชาวพุทธหรือว่าพุทธบริษัทควรจะสนใจหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเหตุไรตลอดไปถึงว่าสนใจอย่างไรและเพียงไรด้วยถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าการเมืองอย่างถูกต้องเราก็จะตอบได้เองทันทีว่าเพราะเหตุไรเราจึงต้องสนใจการเมืองในนี้เนื่องจากยังไม่รู้หรือไม่รู้อย่างถูกต้องในสมบูรณ์มันก็ต้องพูดไปพร้อมๆกันว่าการเมืองนั้นมันคืออะไรธรรมะนั้นมันคืออะไรและเราชาวพุทธจะสนใจเพราะเหตุใดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทมาพูดถึงตรงนี้อาตมาก็อยากจะอิงอาศัยพระพุทธภาษิตเป็นธรรมดาคือจะมองโดยหลักของพุทธศาสนาเพราะเราจะพูดกันในเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องเคลียร์พื้นที่กันซะก่อนเกี่ยวกับคำว่าการเมืองและก็ชาวพุทธที่นั้นเราจะฟั่นเฟือดังที่กล่าวแล้วการเมืองนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรก็ตามทีจะสรุปยังไงก็ตามทีจะมีเป้าหมายมีอุดมการณ์อย่างไรก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือทุนนิยมอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือราชาธิปไตยหรือเผด็จการโดยบุคคลคนเดียวก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปความสั้นๆแล้วมันก็เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือของสังคมทั้งหมดหรือของโลกก็ได้และมุ่งหมายโดยตรงก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนอยู่กันมากๆเพิ่มมากขึ้นทุกทีเป็นปัญหาอย่างเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรือนอยู่ในบ้านเดียวกันก็ต้องมีระบบนี้ในหมู่บ้านครอบครัวเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันไม่ว่าเป็นการเมืองหรืออยู่ด้วยกันทั้งโลกเรียกว่าเป็นการโลกที่จะเรียกเป็นการเมืองหรือจะรวมเอาหมดทั้งสุริยะจักรวาลยังมีอีกมนุษย์ต่างดาวอะไรต่างๆก็ต้องมีการเมืองเลยท่านนี่ก็เอามารวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าการจักรวาล การบ้านการเรือน การเมืองการโลกการจักรวาลอะไรก็ว่ากันไปปัญหามันเกิดมาจากการที่ว่า เรามันสัมพันธ์กันติดต่อกันมากขึ้นคนในสมัยนี้ยิ่งการเจริญทางเทคโนโลยีระบบคมนาคมมันเจริญไปมาหาสู่กันได้ง่ายทุกสิ่งอย่างมันเกี่ยวโยงกันนี่แค่จะกันไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งอยู่มากคนยิ่งมีปัญหามากปัญหาชนิดเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันมากคนมันต้องเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมากขึ้นภายในบ้านหนึ่งเรือนหนึ่งมันก็มีปัญหาที่เกิดจากการที่อยู่กันหลายคนถ้าจันไม่ดีมันก็อยู่กันไม่ได้ครอบครัวเดียวกันมันก็ทะเลาะกันลูกเต้าพ่อแม่เดียวกันมันทะเลาะกันถ้าจัดกันไม่ถูกต้องอยู่กันด้วยความทนทรมานคิดดูว่าเธอไม่ได้ในบ้านหลังเดียวหรือว่าในวัดเดียวถ้าพระเนรไม่เข้าใจกันขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่มีศีลสามัญญาตาไม่มีทิฏฐิสามัญญาตาคือความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันความรู้ความเห็นความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายในสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดความอยู่นะไม่เหมือนกันไม่เสมอกันเมื่อนั้นมันก็ทนทรมานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่เดียวเถอะแม้แต่คนในบ้านเดียวแท้ๆครอบครัวเดียวแท้ๆวัดเดียวแท้ๆยังต้องมีการจัดการทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องมันอยู่กันได้โดยผาสุกนี่เราพูดกันอย่างนี้มันจะเข้าใจได้ง่ายบ้านหนึ่งก็ต้องมีระบบเรือนหนึ่งมีระบบหมู่บ้านมีระบบตำบลมีระบบอำเภอมีระบบจังหวัดมีระบบไปจนถึงประเทศถึงโลกที่นี่คำว่าการเมืองนั้นมักจะหมายถึงปัญหาระดับบ้านเมืองในประเทศอย่างนี้นี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ประเทศเดียวนี่ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวคนเดียวมันต้องเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าจะทุกประเทศแล้วการเมืองมันก็เลยขยายออกไปขยายออกไปเป็นการโลกการเมืองของโลกนั่นเองเดี๋ยวนี้เราก็จะดูกันแล้วว่าเราจะรู้กันแล้วว่าโลกมันก็เล็กข้าวแคบข้าวประวัติการไปมาหาสู่กันมันสะดวกยิ่งขึ้นจนจะไม่มีเหลืออยู่สำหรับให้อยู่โดดเดี่ยวอาตมาเดินทางไปที่ประเทศอินเดียหลายครั้งแล้วไปที่ประเทศมอสโกที่โซเวียตกรุงมอสโกผ่านไปโน่นไปที่กรุงเวียนนาออสเตรียบินข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปฝั่งแอฟริกาทางโน่น ถ้ามาเปรียบเทียบสมัยโบราณแล้วมันคงจะต้องเดินกันเป็นปีกว่าจะไปถึงฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางโน่นเดี๋ยวนี้ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่นั้นเองนี่โลกมันแคบเข้าทุกทีทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงกันหมดทุกคนทุกแห่งในโลกมันก็เลยเนื่องกันหมดและจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีความมุ่งหมายที่จะเกี่ยวข้องกันเราจึงตั้งทูตของตัวประจำในประเทศต่างๆทุกประเทศในโลกทีเดียวแล้วก็พยายามกระทำกันอยู่อย่างนั้นนี่อยากจะพูดเลยไปหน่อยวันนานไปในวันข้างหน้านู่นจนกระทั่งมันมีความสามารถไปยังโลกอื่นซึ่งกำลังแสวงหาดาวอังคารฮะโลกอื่นอะไรต่ออะไรต่อไปนี่มันก็จะเป็นจักรวาลนี้ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกันไปมาเหมือนว่าเล่นมันก็จะกลายเป็นปัญหาจักรวาลขึ้นมาทันทีซึ่งก็จะยุ่งยากลำบากมากยิ่งกว่าที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นความหมายของการเมืองควรต้องเนื่องด้วยธรรมะนักภาษาศาสตร์นักนิรุตติศาสตร์แม้แต่พวกนักการเมืองเองก็อธิบายความหมายของการเมืองไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้างบางอย่างก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่พอจะจับใจความต้องการได้ว่าหมายถึงการจัดการทำให้คนที่อยู่ด้วยกันมากๆนั้นอยู่กันด้วยสันติสุขด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริงนี่คือความหมายของคำว่าการเมืองที่ถูกต้องและบริสุทธิ์แต่ถ้าความหมายของการเมืองมันเปลี่ยนไปไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นคดโกงเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เรื่องการเมืองก็เลยเป็นเรื่องคดโกงเรื่องเอาเปรียบกันเป็นเรื่องการฆ่าระหว่างคนหมู่มากนั่นเองผู้ไว้ก็ต้องขอตรงอบัติไว้ตรงนี้อีกด้วยว่าจะให้กระทบกระเทือนกันที่แรกเราทำท่าว่าจะดีนะ จะทำจะช่วยกันปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการให้ทุกคนในโลกนี้อยู่กันอย่างผาสุกแต่พอทำเข้าไปจริงๆมันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับคดโกงซึ่งกันและกันเอาเปรียบผู้อื่นจะทำให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไปแต่พวกของตัวเองเอาเปรียบผู้อื่นได้ลงคอการเมืองก็เลยกลายเป็นเรื่องสกปรกที่นี่เรามองดูอีกทีหนึ่งว่าการเมืองอย่างบริสุทธิ์ก็ดีการเมืองอย่างสกปรกก็ดีก็ยังต้องเนื่องกันอยู่กับธรรมะคือพระธรรมนั่นแหละถ้าการเมืองบริสุทธิ์ก็เป็นไปตามธรรมเนื่องอยู่กับธรรมะเพราะประกอบไปด้วยธรรมทีนี้ถ้าการเมืองสกปรกมันก็ไม่มีธรรมะมันขาดธรรมะมันก็เนื่องกันอยู่กับธรรมะในข้อที่ว่ามันขาดไปเสียมันผิดไปเพราะฉะนั้นเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ถ้าให้พระพูดเรื่องการเมืองเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราต้องเข้าใจเพราะการเมืองนี่ต้องเกี่ยวด้วยธรรมะการเมืองบริสุทธิ์ถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันจะเป็นการเมืองสกปรกเท่าที่พูดมานี่พอที่จะสรุปเอาใจความได้ว่าเรื่องมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องที่เราเรียกไม่ได้เพราะเราก็เป็นมนุษย์และเรื่องของโลกเราก็เรียกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งในโลกแล้วเรื่องของประเทศเราก็หลีกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศเรื่องของสังคมเราก็หลีกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งในสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคมแม้แต่ในหมู่บ้านนี้เราก็เป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แต่ทั้งในวัดนี้ก็ทั้งในเรือนของท่านแต่ละคนนั้นมันเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ที่จะไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบต่ออะไรต่ออะไรมันเกิดขึ้นในนั้นฉะนั้นพุทธบริษัทก็ต้องมีน้ำใจอย่างกับชาวพุทธบริษัทรู้จักรับผิดชอบต่อบ้านเกิดเมืองนอนต่อสิ่งที่ตนเองอยู่ประเทศชาติบางทีจะต้องรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มันมีประโยชน์แก่เราหรือว่าเราได้อาศัยมาก่อนแล้วถ้าพูดอย่างชาวพุทธก็ต้องพูดไปว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เราเพราะว่าเราได้เกิดมาในโลกนี้ต้องกตัญญูต่อมันต้องช่วยให้มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ได้มีความกตัญญูแล้วพุทธศาสนาไม่ยอมรับไว้ในความเป็นคนดีเพราะในพุทธศาสนาประกาศโต้งออกมาว่ามิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีในทางพุทธศาสนาเราอยู่ในโลกไม่รู้จักบุญคุณโลกอยู่ในประเทศไทยไม่รู้จักบุญคุณประเทศไทยและจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้ก็เป็นว่าใช้ไม่ได้ทีเดียวเป็นคนดีไม่ได้ทีนี้เรามาลองพิจารณาการเมืองที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ให้พระสงฆ์ดำเนินการอย่างไรทีนี้จะพูดถึงพุทธภาษิตอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทจึงต้องอิงอาศัยในพระพุทธภาษิตเป็นหลักอยู่เสมอพุทธภาษิตเกี่ยวกับพระองค์เองก็มีอยู่มากมายหลายแห่งทั่วไปอย่างเช่นคำว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนของสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ใจความย่อๆเป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดตรงตามตัวหนังสือในความหมายอย่างเล็ดในพูดสรุปมาในใจความว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ขอให้เราทั้งหลายนึกถึงเทวดาและมนุษย์ในความหมายที่พอจะมองเห็นได้ในความหมายที่มองเห็นไม่ได้นั่นก็ฝากไว้ซะก่อนยกไว้ก่อนก็แล้วกันอยู่บนสวรรค์อยู่บนวิมานอยู่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโอปปาติกะเกิดขึ้นมานะที่เรายังมองไม่เห็นฝากไว้ก่อนแต่เรามามองในสิ่งที่จะพอมองเห็นคำว่าเทวดาและมนุษย์ในความหมายที่พอจะมองเห็นได้นี่หมายความว่าพวกเทวดานั้นก็คือพวกที่ไม่รู้จักเหื่อพวกมนุษย์ก็คือพวกที่มันต้องอาบเหื่ออยู่ตลอดเวลาหมายความว่าพวกหนึ่งสบายนั่งอยู่ในห้องแอร์ทำงานอยู่ในห้องแอร์นั่งรถเก๋งติดแอร์ติดสเตอริโอฟิล์มกองแสงอยากอยู่อยากกินอะไรยกหูโทรศัพท์สั่งได้กินทันทีอย่างเงี้ยพวกหนึ่งมันคุ้นเคยกับเผือคือพวกมนุษย์หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นปากกัดตีนทีบาแบกหลังนุ้นแต่มีความซื่อสัตย์สุจริตคนทั้งสองพวกนี้อยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันอยู่อย่างคือต้องมีธรรมะจึงจะอยู่เป็นผาสุกได้อย่าอวดดีไปว่าไม่ต้องออกเหงื่ออยู่ในห้องแอร์อยู่เย็นเป็นสุขแล้วไม่ต้องมีธรรมะ มันจะต้องมีธรรมะมันเลื่อนกันถ้าอย่างนั้นจะไม่มีความสุขไม่ได้อยู่ในห้องแอร์มีเงินเป็นหมื่นล้านเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงท้าทายไว้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่พวกเทวดาและมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าทั้งเทวดาและมนุษย์นั้นยังมีปัญหาอย่าหลงไปว่าเป็นเทวดาแล้วจะหมดปัญหาหรือมีความสุขถึงที่สุดไม่มีทุกข์อะไรเลย ทีนี้ทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยมันยังมีปัญหายังต้องการธรรมะฉะนั้นคนในโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่าสองพวกเนี่ยคือพวกที่รู้จักเขื่อกับพวกไม่รู้จักเขื่อผู้ภาษาชาวบ้านธรรมดามันดาให้ฟังทีเดียวพุทธบริษัทจะต้องเข้าใจคือทั้งคนรวยและคนจนพุทธบริษัททั้งหลายต้องสนใจการเมืองในทางนั้นที่ร่วมกันแก้ปัญหาขอเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ยังมีพุทธภาษิตอีกพวกหนึ่งซึ่งลดระดับลงมาพระพุทธเจ้าท่านว่าบุรุษอาชนัยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนหมายความไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อมหาชนบางทีก็ขยายออกไปทั้งเทวดาและมนุษย์ไอ้บุรุษอาชนัยนี่ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใครก็ได้ถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาระดับสูงสุดก็เรียกว่าอาชนัยเขาเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนแล้วเรื่องมันก็ต้องไปในเรื่องของสังคมอย่าเข้าใจว่าอาชาในแล้วหมายถึงว่าต้องเก่งๆเตะปี๊บดังๆวันหนึ่งหลายยกเพราะคนละเรื่องคนละเรื่องไม่เข้าใจสู้ทั้งวันอย่างไรอย่างนั้นหนึ่งไม่เอานะนั่นไม่ใช่อาชาในในทางพุทธศาสนาที่คุณไปหาทางสังคมซึ่งไม่พ้นไปจากเรื่องการเมืองแต่ก็ต้องเป็นการเมืองที่บริสุทธิ์หรือประกอบไปด้วยธรรมะเอาทีนี้มาลองหันดูอีกทีหนึ่งพุทธภาษิตที่ตรัสถึงประโยชน์อัตตถังหิสัมปัสมาเนนะอละเมวะอปมาเทนะสัมปะเทตังแปลว่าเมื่อเห็นประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นทั้งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นก็จงพึงทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ก็คือให้นึกถึงผู้อื่นด้วยเสมอไปคือนึกถึงทุกคนนั่นก็คือเรื่องปัญหาทางการเมืองคือปัญหาร่วมกันของสังคมนั่นเองและจะต้องช่วยกันปลดเปลื้องทีนี้ยิ่งไปกว่านี้มันก็จะมีข้อความบางประเภทที่ตรัสว่าธรรมะเนี่ยตรัสเพื่อให้ช่วยกันรักษาเข้าไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกื้อกูลทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เช่นเรื่องโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นต้นทีนี้เราก็จะไม่ได้พูดให้มันละเอียดลงไปในสิ่งเหล่านั้นล่ะมันเยอะแยะสรุปอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธภาษิตซึ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นไม่มากขอให้สรุปข้อความทั้งหมดนี้อยู่ในรูปพุทธภาษิตแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูว่าท่านประสงค์ให้ถือเอาประโยชน์ของโลกทั้งโลกทั้งของเทวดาทั้งของมนุษย์หมายถึงว่าทั้งของคนรวยและคนจนอย่าเพื่อตนพวกเดียวเท่านั้นอย่างเช่นท่านส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกท่านก็บอกว่าจารถะภิกขเวจาริกังพรหมจริยังประกาศเสถะปหุชนะหิตายาปหุชนะสุขายะโดยก่อนภิกษุหลายทั้งหลายจึงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหมดนั้นก็หมายถึงการเมืองนั่นแหละเหมือนกันทุกคนเราจะต้องมาทำความสนใจการเมืองเป็นนั้นว่าไม่ต้องพูดกันให้มากแล้วเรื่องนี้เสียเวลากันมามากแล้วเนี่ยสรุปได้เลยว่าทุกคนต้องหวังดีต่อโลกต้องช่วยแก้ปัญหาในโลกและสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าการเมืองขอให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนถ้ายังไม่เข้าใจก็คิดให้ลึกลงไปว่าบ้านหนึ่งเราจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาในบ้านนะคือในครอบครัวเราเนี่ยจะไม่รับรู้ไม่ได้ระหว่างพ่อแม่พี่น้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องรับรู้ต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่อมาขยายออกมาทั้งหมู่บ้านถึงตำบลถึงอำเภอถึงจังหวัดถึงประเทศนั่นแหละทีนี้เราจะต้องสนใจการเมืองที่บริสุทธิ์คือจะต้องมีธรรมะอย่ามุ่งหมายเอาเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนถ่ายเดียวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเพราะมันมีเป้าหมายอันเดียวกันการเมืองเกิดมาเพื่อจัดสังคมให้มีความสงบสุขความร่มเย็นแก้ปัญหาของสังคมศาสนาเกิดมาก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพูดกันอย่างนี้แล้วก็คงจะเข้าใจคงจะต้องเข้าใจแล้วทีนี้ก็จะขอเลยไปเลยเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลาอีกด้วยว่า วันนี้เราพูดกันในเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเน้นไปที่พุทธศาสนาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วยบางท่านอาจจะนึกเถียงในใจว่าทำไมพุทธศาสนาจึงจะต้องมาเกี่ยวข้องกับการเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวเท่านี้หรือความจริงนั้นถ้าเราจะมองในอดีตในประวัติศาสตร์ของพระศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นนักการเมืองและในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยระบบการปกครองทั้งระบอบประชาธิปไตยและระบอบปกครองโดยราชาธิปไตยบุคคลผู้หนึ่งผู้เดียวปกครองเนี่ยมันมีมาแล้วอย่างเข้มข้นในสมัยนั้นเราทั้งหลายอย่ามาตื่นเต้นว่าประชาธิปไตยเพิ่งจะมีในยุคของเราหรือจะเพิ่งจะมีในประเทศไทยพ.ศ. 2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ความจริงในสมัยพุทธเจ้ามีมานานในประเทศอินเดียทุกวันที่เราเรียกว่าอินเดียหรือชมพูทวีปนะมีประเทศต่างๆอย่างน้อย16ประเทศก่อนที่จะมากลายเป็นประเทศอินเดียในจำนวน16ประเทศเนี่ยคือพวกอังคามกทะกาสีโกสลวัชชีไปจนถึงคันธาระกัมโพชานี่มันเยอะ16เนี่ยเขามีระบบการเมืองการปกครองของเขาเรียบร้อยแล้วคือมีอยู่2ระบบที่เด่นๆคือระบบหนึ่งก็คือพระเจ้าแผ่นดินปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยขออภัยที่เรียกว่าราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชและอีกพวกหนึ่งปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมซึ่งมีที่ประชุมกันแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่สันทาคารสามัคคีธรรมนี้ก็คือการปกครองกันโดยเป็นหมู่ๆเป็นเทอมพูดง่ายก็คือประชาธิปไตยที่สันทาคารภาษาบาลีนั้นก็หมายถึงรัฐสภารัฐสภานั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เกิดอุบัติขึ้นมาในแคว้นหนึ่งแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งคือแคว้นสกะแคว้นนี้ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมคือประชาธิปไตยมีสันทาคารโดยมีพระราชบิดาของพระองค์นั้นแหละเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลแล้วก็มีการปกครองกันเป็นเทอมนะคอยเข้าใจอย่างนี้พระองค์ก็ทราบซึ่งดีแหละอันนี้เราก็จะไม่เสียเวลาในเรื่องอย่างนี้ทำความเข้าใจได้เลยว่าในสมัยพุทธเจ้าโน้มมีการปกครองสองระบบคือประชาธิปไตยแล้วก็ระบบเผด็จการโดยคนเดียวทีนี้เมื่อพระองค์ออกบวชแล้วทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียบร้อยแล้วก็เที่ยวจาริกไปสั่งสอนเวไนยสัตว์ไปจากแคว้นนี้สู่แคว้นโน้นจากบ้านนี้สู่บ้านนั้นและการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์นั้นพร้อมทั้งพุทธสาวกรู้สึกได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าพระองค์เคยเป็นพระมหากษัตริย์เคยเป็นกษัตริย์พระองค์ยังเข้าใจระบบการเมืองดีอีกด้วยการเผยแผ่ของพระองค์พระองค์จึงมุ่งไปที่กษัตริย์นั่นแหละก่อนถ้าแคว้นได้ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยจะเห็นได้ชัดเจนว่าการประดิษฐานพุทธศาสนาครั้งแรกลงในโลกเนี่ยพระองค์ยึดเอาแคว้นมคธกรุงราชคฤห์เมืองนี้ถ้าเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันนี้ก็พอๆกับอเมริกาหรือรัสเซียคือมคธมีอำนาจมากมีอิทธิพลมากเป็นประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นขยายขอบเขตไปปกครองบ้านโน้นเมืองนี้จนทำให้ชมพูทวีปรู้จักภาษามคธภาษาบาลีดีๆพระองค์เลยใช้เป็นภาษาสั่งสอนธรรมะอีกด้วยรองลงมาจากมคธก็คือแคว้นโกศลเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งพระองค์ได้ประดิษฐานพุทธศาสนาลงในมคธที่กรุงราชคฤห์โดยพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละเป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกสำคัญเปิดเข้าไปสู่มวลมหาชนเห็นได้ชัดเจนว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันใหม่ก็จะเป็นการดีเข้าใจว่า เรื่องพุทธศาสนาไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองการเมืองก็เป็นการเมืองศาสนาเป็นศาสนามาเกี่ยวข้องกันไม่ได้อย่าไปคิดอย่างบ้องตื้นอย่างนั้นศาสนาก็มุ่งประโยชน์เพื่อสังคมการเมืองก็มุ่งประโยชน์เพื่อสังคมนี่เป็นอย่างนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จจาริกไปในแคว้นที่ปกครองโดยสามัคคีธรรมคืออยู่กันหลายคนตั้งกันเป็นเทอมเป็นรัฐสภาเนี่ยพระองค์ก็จะเข้าไปทำประโยชน์ให้แคว้นนั้นโดยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ได้ค้นพบมาอย่างเรียบร้อยเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบของพระองค์พระองค์ยังไม่เคยบอกว่าโอ้การปกครองอย่างนี้มันไม่ดีนะมันจะต้องราชาธิปไตยพระองค์จะไม่ว่าพระองค์ก็จะบอกว่าโอ้การปกครองอย่างนี้ก็ดีถ้าปกครองกันเป็นหมู่เป็นคณะมีสันทาคารมีที่ประชุมอย่างนี้จะต้องมีธรรมเจ็ดอย่างเรียกว่าอปริหานิยธรรมธรรมอันนำไปสู่ความไม่รู้จักเสื่อม